Hola, boas tardes. Está escoitando a Radio Calimera no 107.9 da FM. Estos son os nosos informativos que, como sempre, van tratar dos asuntos de actualidade desta semana. Son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. Laberintos de todas las calles, corazones que gritan al aire, reyes que reinan a nadie y seguimos cantando al alcalde. Hoy estamos a miércoles 2 de noviembre, 5:30 de la tarde, y como siempre empezaremos por las noticias que atinxen a Santiago de Compostela. Entre as cales, hoxe destacamos os 480.000 euros que a Diputación da Coruña pretende invertir a través de tres convenios, dous deles suscritos co Concello e un terceiro coa Asociación de Empresarios da Hostelería, para fomentar e desestacionalizar o turismo en Santiago de Compostela, ademais de contribuir a erradicar o chabolismo na capital galega. Ben vedes cales son os tipos de políticas sociais que estes políticos pretenden aplicar. Por un lado, 350.000 euros que destinan para fomentar o turismo, é dicir, a visita das élites de outros países e a degradación da nosa cidade como punto turístico mundial, xa sabedes o que iso conleva, dispositivos de videovigilancia, controlo policial, suba dos precios do solo, especulación inmobiliaria, etc. E por outro lado, outra cuantiosa suma de diñeiro para erradicar o chabolismo. Isto quere dicir, pois, desfacerse dos elementos máis pobres da nosa cidade para que non afecten a imaxe turística que este alcalde e a Diputación pretenden dar da nosa cidade. Así pois, máis diñeiro para que veñan máis ricos a Santiago de Compostela e máis diñeiro para que fiquen menos pobres nas rúas da nosa cidade. La vida te trae alegrías, la vida es la sin razón. La vida es corta y pequeñita, la vida cuentan que es un bidón. Que la vida es pa' vivirla y que viva la Sierra de Ayllón. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo. Yo no trabajo a destajo, no eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo. Y yo no trabajo a destajo. Pero afortunadamente hai iniciativas populares tamén nesta cidade, como a de Semente, a Escola de Ensino Galego, que por fin abriu definitivamente dende hoxe mesmo, con actividades para raparigos dende 2 ata 12 anos. O proxecto de Escola Popular Semente comezou xa a funcionar coa intención de ofrecer un espazo educativo en galego basado nunha pedagoxía crítica que orbita arredor da Galiza e do galego. E tiveron a sorte de que aparecera un local, concretamente en Vista Alegre, con máis de 100 metros de aulas e outro tanto de horta, e onde sairán moitas novas iniciativas para nesta cidade de Compostela. Estará aberta dende as 8 da mañá ás 8 da tarde, traballando como centro educativo polas mañás e como ludoteca polas tardes para cativos de 2 a 6 anos. Tamén haberán obradoiros e tamén moitas actividades nos fins de semana, así que, pois nada, informar que hoxe 2 de novembro, pois finalmente foi aberta e animámosvos a que acheguedes por ali e levedes aos vosos cativos. Yeah. Agora falaremos de que os xoves e os venres da semana pasada, os xoves 28, mulleres do Grove, de Ribeira e de outras localidades onde hai convenio da industria conserveira, estiveron protestando frente ao Parlamento Galego e fixeron manifestacións tanto pola mañán como pola tarde, tanto os xoves 28 como o venres 29, protestando porque hai máis de 150 despidos nesta industria, que van ir todas á rúa e que non lles importa pasar a acción contra estes políticos ladróns, como ben dicían ali, xa están fartos de isto que vais a acabar o espolio do Partido Popular e que, vamos, están dispostos a luitar e que volverán tanto a semana que ven como máis tarde ata que se lle resolva a súa situación. Pois nada, estivemos un ratiño con elas ali, a verdade é que non podemos sacar ningún audio porque non querían ser entrevistadas, pero bueno, dende aquí facer chegar a súa voz, non? Igual que non había ningún medio, xa estivemos tamén ali para darlle noso apoio a nosa rebeldía. Falamos agora de outro conflito laboral que se está a desenvolver nas rúas de Compostela, neste caso no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, onde os traballadores da limpeza do complexo denunciaron que os Sergas prohíbelles facer a folga que tiñan programada para os días 2, 9 e 16. A través dun comunicado, o Comité de Folga denunciou que os servicios mínimos dos Sergas resultan claramente abusivos xa que chegan a ser do 100% en moitas áreas, o que impide técnicamente a asistencia a folga dos traballadores e, polo tanto, consideran que isto supón unha flagrante vulneración do dereito á folga. Cabe dicir que non é a primeira vez que o Sergas se cubre de gloria esta semana, pois apenas a semana pasada anunciaban que se retiraba o dereito á sanidade universal a todos aqueles que non conten con cartón sanitario, é dicir, inmigrantes sin papéis ou calquera outro colectivo afectado pola burocracia que non conte con cartón sanitario non poderá ser atendido nos Sergas. Así que a nosa solidaridade dende aquí cos traballadores da limpeza dos Sergas, que monten xa un piquete salvaxe e que pasen dos servicios mínimos, e con todos aqueles que vexan mermados os seus dereitos en materia de sanidade por culpa destas novas reformas neste ámbito. Decirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Pasamos a outras novas de Galicia. Informan desde Ceibar que aplican o réxime de isolamento aos presos independentistas Santiago Vigo e Miguel Nicolás, así como outros presos do ámbito independentista como Telmo Varela. Por outro lado, mellorou lixeiramente a súa situación ao conseguir que o xuíz de vixilancia lle recoñecese o dereito a que os carcereiros non lle interveñan a correspondencia, mellorando a súa comunicación co exterior. As situacións penitenciarias están a ser endurecidas, aplicadas medidas de isolamento por defender os seus dereitos. Santiago Vigo, por negarse a un cacheo integral, Miguel Nicolás, por reclamar unha cela individual. Y aunque tú ha muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar, agua del limonero. Bueno, seguimos con outras noticias. Aprobaron 745 millóns para a conexión do AVE entre Pobla de Sanaria e Ourense. O 1 de novembro autorizouse a adxudicación dos tramos entre Lubián e o túnel da Canda e o túnel do Cañizo, vía dereita, por un valor conxunto de 167,6 millóns de euros, e os tramos do túnel de Pardornelo, Lubián, Prado, Coto, Cerdedelo, Prado e o túnel do Corno, vía dereita, por un importe total de 586 millóns de euros. Relacionada con esta nova, temos tartazos contra o AVE. A presidenta da Comunidade Foral de Navarra levouse tres tartazos en protesta polo modelo desenvolvista que está promovendo a instauración do tren de alta velocidade en Navarra, como no resto de sitios. E trátase dun tema esencial para o capitalismo e os seus gestores, como se pode deducir da pantonima plurinstitucional que xestouse estes días en torno ao corredor mediterráneo do AVE. É que nunha sociedade na que a mercadoría xeralizada trata de desenrolar o máis posible a circulación de mercadorías, así o ven os alcaldes da costa mediterránea que teñen portos mercantís e que o defenden para que as mercadorías chinas chegadas en barco podan trasladarse con rapidez e solvencia ao resto de territorio europeo. Logo, nun exercicio de hipocresía e maniqueísmo, queixaranse da competencia desleal de China, e os defensores deste modelo sempre apelan ao abaratamento e rapidez da circulación. E por ello mesmo sempre ven neste fin o uso de calquer medio. Os medios son a destrucción do territorio, sexan espacios naturais como Val di Susa en Italia, sexan zonas de cidades resguardadas da depredación especulativa e desenvolvista como o barrio de Bon Pastor en Barcelona, e a seguinte esta inversión que demanda a costa de reducir costes en sanidade, educación e xustiza, por exemplo. Os medios son as nosas formas de vida, as nosas vidas, os fines a da economía, a do consumo, o do diñeiro, a da mercadoría. Seguindo co AVE, pois falamos agora do gran impulsor agora mesmo do tren de alta velocidade neste país, Pepiño Blanco, ministro de Fomento, quen, máis ben sin querelo, viuse envolto noutro escándalo de corrupción. Destapouse agora que o seu primo chegou a recibir do mandamais de Nupel, quen tamén está envolto en outras tramas de corrupción, co alcalde de Lugo, por exemplo. Recibiu 200.000 euros nunha gasolineira en Guitiriz por medio do seu primo. A verdade é que estas novas non nos sorprenden e que cada semana son máis os políticos que caen en estas tramas de corrupción, aínda que todos o neguen. En verdade, parécenos que só é cuestión de tempo que acaben caindo todos, pois xa sabedes que a corrupción é inherente ao poder e que a mellor forma de acabar ca corrupción é definitivamente acabar con este sistema político. Yo sei que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Como ven, se soubo a través de moitas medios oficiais e comerciais, o pasado sábado dimitiu o exdiputado do PP, Javier Escribano, por imputación de cofeito e tráfico de influencias a raíz da detención do empresario Fermín Duarte e da denuncia da Asociación Galega de Áridos contra Mammer SL, a que se lle acusaba de vender residuos potencialmente perigosos como conglomerado asfáltico a empresas constructoras. Pois ben, se soubo ás poucas semanas de arrincar a investigación judicial, nas que se contou con conversas telefónicas que deron a pista do parlamentario do PP, se repetiron conversacións entre Escribano e Industrial nas que se falaban das xestións que o parlamentario debía levar a cabo para conseguir que administracións do PP autorizaran a venta do seu material e incluso lle buscaran clientes entre os adxudicatarios da obra pública. A cambio, Escribano recibiu do empresario un Porsche que posteriormente vendeu en internet e, segundo se deduce de varias conversacións gravadas incluídas no sumario da Operación Arena, pactou distintas cantidades de diñeiro co industrial que, segundo os axentes, eran comisións ilegais para pagar favores ao político do PP. Dejar un nuevo amor. Nunhas das últimas conversas que se gravaron, contou a unha amiga que o alcalde de Coruña e presidente do PP nesa provincia, Carlos Negreira, lle advertiu de que estaba a ser investigado por corrupción, que tiña o teléfono pinchado e que un periodista del País dispoñía de toda a información sobre o caso. Segundo recollen as transcricións das conversas gravadas pola policía, o diputado do PP tranquilizou a Duarte e asegurou que xa lograra avances na Consellería de Industria, que preside Javier Guerra, e tamén na Diputación da Coruña, en mans de Diego Calvo. Recordemos que a vez é o número 2 do Partido Popular na provincia coruñesa. En esas mismas charlas, e cando aínda falaba por teléfono sen ningún tipo de prevención, sen saber que tiña o teléfono pinchado, pois Escribano chegou a admitir que as súas xestións coa Consellería de Medio Ambiente de Agustín Hernández eran en vano, que este departamento da Xunta xa lle negara autorizar o uso dos residuos que Mammer SL importaba de Holanda e vendía baixo precio en Galiza, cando a Fiscalía Especializada Medio Ambiente, despois da primeira denuncia de ACA, desaconsellou a súa utilización e alertou de que contiña sustancias perigosas. En fin, bueno, é unha noticia que xa se lle deu moito bombo, pero que este coas súas influencias chegou a advertir de que o teléfono estaba pinchado e tivo que cortar as conversas telefónicas. E, bueno, pois, cantas cousas que non sabemos que terán aí trapicheadas. Falamos de outro tema, vamos falar das cadeas e vamos falar dunha folga que están facendo os presos. Salen 2 meses, Están organizando un número indefinido de presos en la mayoría de las cadeas del Estado español. Xa se pode falar dunha nova revolta dos presos comunes que se están organizando por cartas, por vías entre eles, non? Falando entre eles, e están empezando a organizarse seriamente para facer chapeos e folgas de fame os primeiros días de cada mes, indefinidamente, sin persuízo de ir a máis nas súas medidas, pedindo basicamente que paren as torturas no Estado español. É unha petición bastante ambiciosa e que esperan resolver coa súa determinación e coa determinación da xente que este fora apoiándoos a ser posible cantos máis mellor. Básicamente, o que se está facendo son manifestacións nas grandes cidades como Valencia, Barcelona, Madrid. Xa se viron pancartas por algunhas cidades da xeografía galega, máis todavía ningún acto simbólico en defensa dos presos que están en loita agora mesmo polos seus dereitos e por unha causa moi xusta, como é que acaben as torturas dunha vez nas cárceles, non? A súa pretensión xa non é que acaben as torturas, sino que acaben as cárceles enteiras, máis como eso todavía non está no seu alcance, van pouco a pouco, que xa non é pouco pedir que estes carceleiros deixen de torturar, non? Que deixen de bater neles, que deixen de pagar os platos rotos, sempre os que están agochados, que non teñen voz, os que non teñen nome, eses presos que están todos os días aí metidos, non? E é por eso que dende aquí tamén queremos facer un chamamento a solidaridade con estes homes, non, que están deixando a pele aí dentro e que merecen todo o noso respeto e o noso apoio. Por iso tamén convidamos a calquera que poda vir aos xoves na Casa do Vento, hai unha charla, un debate sobre este tema ás 8:30. Bueno, aí está o tema. E seguindo coa temática anticarcelaria, anunciar que fai 3 anos da morte de Hamid. Hamid apareceu morto no interior do centro de menores Picón de Jarama. Era o segundo rapaz que morría baixo custodia de O Belén. Antes falecera David, de 12 anos, en Elxe, e meses despois morrería Sarai, de 14 anos, camiño ao centro Casanovo. Segundo testemunhas dos seus compañeiros, Hamid aforcouse estando en illamento a pesar de que este é un castigo prohibido polas Nacións Unidas precisamente porque xera risco de suicidio nos nenos. A Fundación O Belén é unha das empresas disfrazadas de ONG que xestionan centros de menores pechados. Os adolescentes son unha boa forte de negocio xa que a comunidade entrega 3.800 euros mensuais por cada praza. Ademais, ten financiamento externo que procede de achegas solidarias de entidades privadas como inmobiliarias que logo acadan recibindo os contratos para construir os seus centros de menores. Os menores son encerrados sen ser condenados por ningún delito, reclúese os rapaces do Sistema Público de Protección de Menores porque teñen supostos problemas de conduta. Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama sen posibilidad de defender a súa liberdade, posto que en teoría é unha residencia de protección e estáselles a reeducar. Coas movilizacións, chegouse a conseguir que 2 centros do Belén, Casanova e a Nosa Señora da Paz se pecharan xunto coa Jarosa, e xa son tres os centros que se clausuraron. O presidente do Belén, Emilio Pinto, foi forzado a dimitir, sendo sustituído por Javier San Sebastián. Grandes empresas que patrocinaban a ONG abandonárona, como Ibercaja, Peugeot, Endesa e Mafre. O illamento e as malleiras seguen a ser continuas e a medicación usase de forma arbitraria. E tamén foron moitos os educadores despedidos que traballaron nestes centros, participando destas torturas e destes maltratos. Con todo, aínda así, é importante seguir a loitar. En definitivo, convócase dende centrosdemenores.com o 3 de decembro, que iremos informando máis adiante para lembrarvos, unha convocatoria contra os centros de menores e contra todas as prisións. E bueno, seguiremos a informar. ¡Os están engañando! ¡Los falsos dioses que dirigen esta empresa no os conocen! ¡Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza y así no os dais cuenta de que el mundo se viene abajo! ¡Ellos y la televisión os engañan! Pasamos agora ao ámbito internacional, directamente para Grecia, onde saltaron todas as alarmas tras o anuncio do primeiro ministro Papandreou, Papa Hostias, de convocar un referéndum en decembro para ver si o pobo grego admite a condonación do 50% da súa deuda a cambio de máis recortes sociais. A verdade é que esta nova incendiou todas as bolsas e provocou tremores, afundimentos e pánicos en todas as entidades financieiras do mundo. Que pode pasar si o pobo grego responde que non neste referéndum? Pois Sarkozy xa saiu dicindo que Grecia só ten opción, é dicir, aceptar o rescate bancario sí ou sí. O que está claro é que se o pobo grego vota que non e o Fondo Monetario Internacional e os seus secuaces do Banco Mundial, Unión Europea e demais méteselles na cabeza que sí, como se vai impoñer entón o rescate bancario por encima da soberanía do pobo grego? A verdade é que para isto temos que lembrar as declaracións de certo ministro grego de hai uns meses no que se dicía que habería que recurrir ao poder militar en caso de que o poder civil non dera sacado adiante o país da crise. É dicir, soan outra vez as alarmas, estamos diante dun golpe militar en Grecia no futuro. A verdade é que hai quen di que a historia é cíclica e que se repite. Se xa o vimos antes, por que non o vamos ver agora? E tamén unha das noticias moi sonadas. Unha vez máis, en nome da paz, os Estados Unidos anuncia ao pasado luns 31 que vai deixar de depositar fondos para a UNESCO. En concreto, estamos a falar de 60 millóns de euros previstos para o mes de novembro, despois de que a Axencia da ONU admitira a Palestina como membro pleno. Sabedes que varias resolucións están facendo que a presión popular da Palestina pois esa escoitada dunha vez, non, en ámbitos internacionais, e que eso volve tarumbas aos mandamases de sempre, pero bueno, hecho que hai. Jamaica, Bueno, ahora pasamos a outras novas. Vamos a falar de o preso Gabriel Pombo da Silva, o preso vigués, que leva máis de 25 anos secuestrado tanto polo Estado español como ahora polo Estado alemán. E incendiaron un Walmart, un centro comercial en México, en solidaridade con él, que non foi o único sabotaxe incendiario que hubo esta semana no mundo en solidaridade cos presos anarquistas, xa que hubo solidaridades tanto en México como en Bolivia, como en Barcelona, onde se queimaron dous bancos en Barcelona, en varios caixeiros máis. En Bolivia tamén creo que foron un par deles. E en México, aparte do Walmart este, pois tamén foron uns cuantos bancos. Me parece que a solidaridade é unha cuestión de máis de palabra escrita, non? E que estáse empezando a ver, tanto nos países de Latinoamérica como nos países de Europa, e que é algo que está ben, unha arma efectiva que sempre utilizou os povos contra a guerra dos poderosos, non? Que tanto fan a xente como aos povos, como aos países, como a todos, non? Para que non coñeza a Pombo da Silva, é un anarquista que leva máis de 20 anos en prisión, a maioría deles en réxime de illamento FIES, coñecido tamén pola súa fuxida da cadea de Nanclares de Oca, participando en numerosas loitas en países como Italia, en Alemania. Neste último, pois, despois de 8 meses de clandestinidade, foi detido e finalmente sentenciado a 13 anos de prisión e continúa na cadea de AH. Sabes que no soy el Shah, pero en el nombre de Alá te lo pido una vez más, no me toques a mi Lola jamás. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha. E pasando un pouco coas convocatorias que van ter lugar próximamente, chegounos unha interesante actividade do colectivo Lume Negro de Puntareas. A partir do mes de novembro van poñer en marcha unha nova iniciativa do Ateneo, Ponte Docu, e animamos a que participedes con esa idea. A idea é proxectar todos os primeiros xoves de mes documentais que, en principio, por resultar políticamente incorretos ou por tratar temáticas en certo modo incómodas, non será posible ver en medios de comunicación máis habitual. O lugar das proxeccións será no Enigma Café Bar, Rúa Real 27 de Puntareas. Os temas procurarán que sexan variados e diversos. Podedes ver máis información en lumenegro.blogspot.com e anunciarvos que o 3 de novembro xa empeza coa primeira proxección A Tornallón, que trata sobre a loita da hora valenciana. Que el olvido y el silencio sepulte la vida de miles de personas condenadas por el sistema. A ellas dedicamos este recopilatorio y sus posibles beneficios. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. ¡Viva la libertad! ¡Mueran las cárceles! ¿Quién dice la otra? ¡Dale, Sousa! No trago esos negretas. Trabajar aquí es como vivir en el planeta de los simios. No me gusta tenerlos cerca, solo. Bueno, lembramos vos agora, entón, a charla que é programada para mañán na Casa do Vento, Rúa das Figueiriñas, aquí en Santiago de Compostela, na que mañán ás 8:30, pois, presentarase a campaña contra as torturas en prisión, da que falamos antes, e a charla desvelará un poquinho este mundo da tortura en prisión e a prisión como tortura. Posteriormente, haberá un ceador de vegano para sufragar os gastos desta campaña. Así tamén, para o sábado desta mesma semana, hai convocada no Centro Social Ocupado Palavea, na Coruña, Nacional 525, Río Quintás 31, ao lado do Alcampo, na que se realizarán este fin de semana unhas xornadas pola liberación animal, con beneficios destinados á solidaridade antirrepresiva cos presos animalistas. As xornadas levaránse a cabo en homenaxe ao activista animalista Barry Horn, morto exactamente 10 anos atrás como consecuencia dunha folga de fame en prisión. E terán a seguinte programación estas xornadas. Ás 12 iniciaránse, ás 12:30 un obradoiro de cociña vegana, ás 2:30 xantarase o que se preparou nese obradoiro, 2 horas máis tarde virá unha charla titulada Lembrando a Barry Horn a 10 anos da súa morte, para as 5 pasar a unha serie de proxeccións con debate, documental sobre a activista Jean Pimps e a liberación de Bridges. A 6, unha palestra sobre nutrición vegana, e a 7, unha palestra do, bueno, de historia e represión da liberación animal. As 8:15, mesa redonda, liberación animal na actualidade. As 8:30, ceador de vegano. E as 9, concerto solidario con Punto de Crust e Bocluc. Gracias por escoitainos, isto foi todo dentro dos informativos da Radio Calimera. Un saúdo e ata a próxima.